سورة الحاقہ مکی سورت ہے، دو رکوعات ہیں اور 52 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. حاقہ حق ہونے والی، ثابت ہونے والی. حاقہ حق سے ہے، جس کے معنی حق اور ثابت ہونے کے ہیں. اٹل اور قطعی، یقینی، یعنی حق میں خود حق ہونا بھی اور دوسری چیزوں کو حق ثابت کرنا بھی ہے. یہاں یہ لفظ قیامت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ قیامت خود بھی حق ہے اور اس کا وقوع، اس کا واقع ہونا، وہ بھی حق ہے، یقینی ہے، بالکل سچی اور حق بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ قیامت مومنین کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم کو ثابت کرنے والی اور مقرر کرنے والی ہے. حاقہ یعنی قیامت، اس کا واقع ہونا بالکل ایک ایسی یقینی بات ہے گویا کہ وہ ہو چکی، ایسا واقعہ جسے لازمن پیش آنا ہے، جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں. اور یہاں پر جو انداز بیان ہے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ دراصل مخاطب کو اس کی غفلت سے نکالنے کا طریقہ ہے. جب مخاطب کو ہڑبڑا دینا مقصود ہو، جگانا مقصود ہو، ہوش میں لانا مقصود ہو، یعنی ایک ہی لفظ تین بار دہرایا گیا. تین بار کی تکرار کس بات کی علامت ہے؟ کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں، یہ بالکل سچی اور ثابت ہونے والی بات ہے. ایک دفعہ اعلان کا انداز ہے، پھر سوالیہ انداز ہے، پھر استفہامیہ انداز ہے. اور مراد اس سے کیا ہے؟ کہ وما ادراک ما الحاقہ، کا کہ کون سا ذریعہ، کون سا طریقہ ایسا ہو کہ تمہیں اس کی حقیقت سے پوری طرح آگہی حاصل ہو. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی مثال دے کر اس کو سمجھایا جا سکے، کیونکہ وہ اپنی نوعیت کا واحد، منفرد اور ایک ہی واقعہ ہے، جس کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دے کر سمجھایا نہیں جا سکتا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے کھڑکھڑا دینے والی کو جھٹلایا تھا. اور قارعہ کا لفظ قرعہ سے ہے. قرعہ کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری پر اس طرح مارنا کہ اس سے آواز پیدا ہو، کھڑکھڑاہٹ پیدا ہو. ابن الفارس کے نزدیک قارعہ ہر وہ چیز ہے جو انسان پر شدت کے ساتھ نازل ہو، اچانک آ جانے والی مصیبت، حادثہ، بلا. اور یہاں مراد قیامت ہے، جو حادثہ عظیم ہے، کھڑکھڑا دینے والی ہے، اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کو جگا دے گی، کوئی بھی پھر غفلت میں سویا نہ رہ جائے گا. لیکن آج جب اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر آتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو سرسری پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں. اور اہل مکہ کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو. دیکھو، کچھ قوموں نے اس کا انکار کیا تو دنیا میں ہی ان کا انجام کیا ہوا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے کھڑکھڑا دینے والی کو جھٹلا دیا تھا، تو انجام کیا ہوا؟ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ. جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو وہ طاغیہ کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے. طاغیہ کا لفظ توئے غین یہ سے ہے. طغا کا معنی ہوتا ہے حد سے گزر جانا، جیسے طوفان نوح کے بارے میں آتا ہے، لما تغل ما، جب پانی حد سے بڑھ گیا، یعنی کناروں سے بلند ہو کے ہر طرف پھیل گیا. طاغیہ ایسی آواز جو حد سے تجاوز کر جائے، یعنی بہت خوفناک اور اونچی آواز، جس سے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا تھا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو وہ ایک مہیب خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے تھے. سورۃ الاعراف کی آیت 87 میں اس کو رجفہ سے تعبیر کیا گیا, زبردست زلزلہ. سورۃ ہود میں اس کو سیحہ کہا گیا, زبردست چیخ یا دھماکہ. حامیم السجدہ میں اسے سائقۃ العذاب کہا گیا, گرنے والی بجلی. اور یہاں پر طاغیہ کہا گیا, جس سے عذاب میں سخت سرکشی کا مفہوم پایا جاتا ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ سمود ایک ایسے حادثے, ایسی خوفناک آواز, زلزلے اور ایسے عذاب سے ہلاک کیے گئے جو بہت ہی شدید قسم کا تھا. وَأَمَّا عَادٌ, اور لیکن عاد, فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, وہ ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کیے گئے. ریحن ہوا, سرسر ٹھنڈک والی, پالے والی, تند تیز, اور آتیہ اتوب سے حد سے نکل جانے والی. یہ باد سرسر کی صفت کے طور پر آیا ہے کہ ٹھنڈی ہوا بھی تھی لیکن اتنی سرکش تھی کہ کسی کے قابو میں آنے والی نہ تھی. ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو پالے والی بے قابو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا. ان سب عذابوں کی تفصیل پیچھے قرآن میں پڑھ چکے ہیں آپ, یہاں صرف ایک ایک مثال سے, ایک ایک جملے سے یاد دہانی کرانا مقصود ہے. سخرھا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام, اس کو مسلط کر دیا تھا ان پر, یعنی اللہ تعالی نے, سات رات اور آٹھ دن تک, حسوماً پے در پے, مسلسل, وداؤٹ اینی بریک, یعنی ایسی ہوا تھی کہ جو مسلسل سات رات اور آٹھ دن تک ان پر تاری رہی. اور حسومن کا لفظ جو ہے یہ ہے سین میم سے ہے, جڑ سے کاٹنے والے, زخم کو مسلسل داغ دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے. ایسی نحوست جو جڑ سے اکھیڑ دے اسے حسوم کہتے ہیں, یعنی جب تک کام تمام نہ کر دے, ختم ہونے کا نام نہ لے. کل جب بارش ہو رہی تھی اور بالکل اندھیرا سا چھایا ہوا تھا اور مسلسل ہوئے چلے جا رہی تھی, تو یوں لگتا تھا جیسے کبھی رکے گی نہیں. کتنی بے بسی کا سا عالم تھا نا, کہ کوئی ہے جو تھام لے, کوئی ہے جو روک دے. نہیں, جب اللہ نے چاہا تو روکا, اللہ نے چاہا تو فضا بدلی. تو آپ خود سوچیں کہ اس قوم پر ہوا چلی, اور ہوا جو آتیہ تھی, بڑی سرکش تھی, بے قابو تھی, سخت ٹھنڈی تھی, آندھی کی قسم کی تھی, یعنی اس میں مٹی بھی تھی, ٹھنڈک بھی تھی, تیزی بھی تھی, سرکشی بھی تھی, اور پھر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ وہ کئی دن تک مسلط رہی ان پر, حتیٰ کہ اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا. اور جب ختم ہوئی تو منظر کیا تھا, فطر القوم فیہا سرا, تم دیکھتے قوم کو اس میں کہ گری پڑی ہے, پچھڑی پڑی ہے. کأنہم آجاز نخل خاویہ, جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے درخت ہوں جن کے تنے اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوں, یعنی بالکل بیکار, کوڑا کرکٹ بن کے رہ گئے. ان کے بے روح جسموں کو کھوکھلے تنوں سے تعبیر کیا گیا. اور پھر کھجور کے تنوں سے خاص طور پر کیوں تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ بہت دراز قد لوگ تھے, بہت اونچے اور بہت زوراور قسم کے, لیکن جب وہ گرے ہوئے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کھوکھلے تنے ہوں. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا, کیا تمہیں ان میں سے کوئی بھی باقی بچا نظر آتا ہے؟ کیا تم کسی کو بھی دیکھ رہے ہو کہ کوئی باقی بچا؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ, اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے گزرے تھے. والمؤتفقات, اور تلپٹ ہونے والی بستیاں, بالخاطیہ, خطا کے ساتھ. مؤتفقات سے مراد قوم لوط ہے, جن کی بستیاں زلزلے سے الٹ دی گئی تھیں. اور پھر ان کو کنکر برسانے والی ہوا نے ریت اور کنکروں سے ڈھانپ دیا تھا, کوئی بھی پھر باقی بچا نظر نہ آتا تھا. فرعون اور ان سے پہلے کے لوگ خطا کے ساتھ آئے، یعنی انہوں نے خطائے عظیم کا ارتکاب کیا، اور تلپٹ ہونے والی بستیوں نے بھی یہی غلطی کی. کون سی غلطی؟ کہ ان سب نے قیامت کو جھٹلا دیا، اپنے رسول کی بات نہ مانی. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ، تو اس نے ان کو پکڑ لیا، پکڑنا سخت قسم کا، شدید گرفت میں. رابیہ کا لفظ ربا سے ہے، یعنی بلند ہونا، اوپر ہونا. مراد اس سے وہ پکڑ جس کی مدافعت نہ ہو سکے، جو انسان کی برداشت سے زیادہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ مختلف طرح کی ہوتی ہے نا. ایک پکڑ وہ ہوتی ہے جس سے مراد صرف تنبیہ یا یاد دہانی ہوتی ہے. اس طرح کی پکڑ سے انسان کچھ عرصے بعد چھوٹ جاتا ہے. لیکن جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھ کے کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پکڑتا ہے کہ جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ، تو اللہ نے بھی پھر ان کو بری طرح پکڑا، سخت ترین پکڑ سے پکڑا. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، بے شک جب پانی حد سے بڑھ گیا، سرکش ہو گیا. حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا. اشارہ ہے قوم نوح کی طرف. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ ایک خاص ترتیب سے آئے ہیں، لیکن قوموں کی تاریخ میں ترتیب نہیں. تاریخ اعتبار سے قوم نوح سب سے پہلے آتی، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں قوم نوح کا تذکرہ سب سے بعد میں آ رہا ہے. آج کا ذکر سمود سے پہلے آتا ہے، لیکن یہاں پر سمود کا ذکر آج سے پہلے آ رہا ہے. اسی طرح باقی مقامات پر بھی تاریخی یا کرونولوجیکل سیکوینس سے بات نہیں ہو رہی، یعنی تاریخی اعتبار سے بات کرنے کی بجائے بات کے انداز میں شدت ہے اور زور ہے. اصل چیز مقصد ہے جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی قوم پہلے آئی اور کون سی بعد میں آئی. اصل بات یہ ہے کہ کون کس طرح پکڑا گیا اور کیوں پکڑا گیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم بنا دیں اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی، یعنی قوم نوح کی تباہی میں تمہارے لیے ایک زبردست سبق ہے. وہ واقعہ تمہارے لیے عبرت اور نصیحت کا ہے. وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةً، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. تعیہ کا لفظ جو ہے وعیون سے ہے، اور وعیہ بھی اسی سے. وعیون کا معنی ہوتا ہے یاد رکھنا، نگاہ رکھنا، یعنی سننے والے کان اسے سن کے یاد رکھیں، دیکھنے والی نگاہیں اسے دیکھ کے یاد رکھیں. ہم نے اس کو یاد دہانی بنا دیا، سبق آموز یادگار بنا دیا، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں، اپنے اندر سمیٹ کر رکھیں. وعاء برتن کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو چیز برتن میں ڈالی جائے وہ محفوظ ہو جاتی ہے. یعنی ایسا نہ کریں سننے والے کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں، بلکہ سن کر اس کو اپنے دل میں محفوظ کر لیں. ان قوموں کے انجام کے بعد پھر آخرت کا تذکرہ. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی. یعنی ان قوموں کے ساتھ تو یہ سب کچھ بیت چکا، لیکن اے باقی رہنے والوں، تم بے فکر نہ ہو جاؤ. یہ دن سب پہ آنے والا ہے جب سور میں ایک ہی بار پھونک مار دی جائے گی. یعنی الحاقہ اور القارعہ کس طرح واقع ہوگی اسرافیل علیہ السلام کی ایک ہی پھونک سے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑ اٹھا دیے جائیں گے. فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدًا، دونوں کو ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی کوئی چیز اپنی جگہ پہ باقی نہ رہے گی. حُمِلَتْ، اٹھا لیا جائے گا. جیسے ایک حدیث میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو لپیٹ کر ایک ہاتھ میں کر لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کچھ بڑی چیز نہیں ہے، اس کی اپنی تخلیق ہے، جیسے اس نے پھیلایا ویسے ہی سمیٹ بھی لے گا. اور یہاں پر کیا ہے کہ زمین اور پہاڑ ایک ہی حلے میں اٹھا لیے جائیں گے اور ان کو آپس میں ٹکرا کے پاش پاش کر دیا جائے گا. یعنی یوں لگتا ہے کہ پہاڑوں کو جڑ سے اکھیڑ کے جیسے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا گیا ہو اور دوسری میں زمین، اور پھر دونوں کو دھماکے سے ٹکرا دیا گیا ہو. فدکتا دکتا واحدا، اور ایک ہی دفعہ ایسا ٹکراؤ ہوا کہ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ اٹھا لیے گئے اور دوسری طرف باقی زمین، اور ان کو آپس میں بے مارا گیا. جیسے دو شیشے کے گلاس اگر ایک دوسرے میں دھماکے کے ساتھ مارے جائیں تو باقی کیا بچے گا، کرسیوں کے سوا کیا رہے گا. تو یہ جو دک کا لفظ ہے نا، دکتن واحدہ، دکن کہتے ہیں مار کے ریزہ ریزہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. یعنی جب یہ زمین اور پہاڑ باہم ٹوٹیں گے تو یہ ٹوٹنا معمولی نہ ہوگا، بچے گا کچھ بھی نہیں، سب کچھ پس جائے گا. کچھ برتنوں کو کہتے ہیں نا یہ انبریکیبل ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب انبریکیبل ٹوٹتا ہے تو زیادہ ہی چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹتا ہے. جو بریکیبل ہوتے ہیں تو وہ تو عام طور پر بڑے بڑے پیسز میں ٹوٹتے ہیں، لیکن جو انبریکیبل جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں تو بہت چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں. پہاڑوں کو دیکھ کر انسان کیا سوچتا ہے، یہ بھی کبھی اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، ان کو بھی کوئی توڑ سکتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ایک پہاڑ کو کاٹنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں. اس زمین پر پہاڑوں کو کاٹنا اور توڑنا اور پھاڑنا کوئی معمولی یا آسان کام نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ کو انہیں توڑنے کے لیے صرف ایک چوٹ کی ضرورت ہے، یک بارگی، ایک ہی مرتبہ توڑ کے رکھ دیے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی وہی قیامت کا دن ہوگا. اور یہ واقعہ صرف زمین پر ہی پیش نہیں آئے گا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا. جیسے بسیدہ کپڑا پھٹتا ہے نا، چرنے لگتا ہے، اسی طرح آسمان میں بھی شگاف اور دراڑے پڑ جائیں گی. فرشتے کناروں پہ چلے جائیں گے، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پھر وہ اس دن کمزور پڑ جائے گا. جیسے پرانا کپڑا کچا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور جگہ جگہ سے یکایک پھٹنے لگتا ہے، چرنے لگتا ہے، یعنی بودا اور کمزور اور سست. اس کے لیے لفظ واہیہ استعمال ہوا ہے. واہیہ کا لفظ واؤ ہے یہ سے ہے، وحیون کہتے ہیں بوسیدہ، پرانا پھٹا ہوا. تو پرانی رسی ہو، پرانا کپڑا ہو، پرانی کوئی بھی چیز ہو، ایک دم سے پھٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی، تو آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پرانا کپڑا ہو، اس میں کوئی طاقت نہیں رہے گی، کوئی برداشت نہیں رہے گی. جب زمین پھٹے گی، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، تو دوسری طرف آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وہ بھی پھٹ جائے گا. آج دیکھیں تو بہت متناسب اور سموتھ اور خوبصورت انداز میں ایک چادر کی طرح تنا ہوا نظر آتا ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں، کوئی رخنا نہیں. جیسے سورۃ الملک میں پڑھا، ہل ترا من فطور ثم مرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصعا وهو حسیر. آج تو بہت صاف ستھرا، نیا، بالکل تنا ہوا ہے تمہارے اوپر، لیکن کل یہ ایسا نہیں ہوگا. اس کا یہ سارا بانکپن ختم ہو جائے گا، پرانے کپڑے کی طرح پھٹتا جائے گا. اسی کیفیت کو دوسری جگہ کیا کہا گیا کہ روئی کے گالوں اور دھوئیں کی طرح اڑے گا، اپنی اصل حالت پر باقی نہ رہے گا، اس کے اندر کوئی استحکام نہ ہوگا. جیسے پرانے کپڑے کے اندر کوئی استحکام یا مضبوطی نہیں رہتی. انشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملک وعلى ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر آ جائیں گے، یعنی مختلف آسمانوں پر جو فرشتے کام پر مامور ہیں وہ اپنی جگہ نہ رہ سکیں گے، کیونکہ وہ تو چرنے لگ جائے گا، پھٹنے لگ جائے گا، ڈیوریبل نہیں رہے گا، لہذا فرشتے کناروں پر آ جائیں گے. ارجا جو ہے رجا کی جمع ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. عرش الہی اٹھانے کے لیے مخصوص فرشتے ہوں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ تعداد 8 ہو جائے گی. اس کی کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اصل میں عرش کے بارے میں ہم خود کچھ بھی نہیں جانتے کہ وہ کتنا بڑا ہے، کہاں پر ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر، سدرت المنتہا کے پار، اس سے بھی آگے، گویا 9 درجے پر ہے، انتہائی بلندی پر. ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے. یہ دن کیوں لایا جائے گا؟ کہ تمہیں پیش کیا جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ، تمہاری کوئی بات چھپی نہ رہ جائے گی، تمہارا کوئی بھید بھید نہ رہے گا، کوئی راز راز نہ رہے گا، کوئی اکیلے میں تنہائی میں چھپ کے کیے جانے والے کام چھپے نہ رہیں گے. آج لوگوں کی نظروں سے بچ کر جو حرام کاریاں تم کرتے ہو وہ سب سامنے آ جائیں گی. دلوں کے اندر جو بغض حسد کینے پالے ہوئے ہیں، یا جن شیطانی وسوسوں کو ویلکم کرتے ہو، یا چھپ چھپ کر غلط حرکتیں اور غلط باتیں اور غلط کام کرتے ہو، وہ کچھ بھی چھپا نہ رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو اب بھی کچھ چھپا ہوا نہیں، لیکن انسان کو اپنا کیا دھرا خود نظر نہیں آتا. ہم سے ہمارے اعمال چھپے ہوئے ہیں، اگر نظر آ جائیں تو کیا ہم ان کو اٹھائے کریں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارا کوئی جھوٹ اگر ہمارے ماتھے کے ساتھ گندگی کی شکل میں چمٹ جائے، پھر بھی کوئی جھوٹ بولے؟ کوئی خیانت، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ، کوئی غلطی اگر ہمارے جسم پر لگنا شروع ہو جائے گندگی کی شکل میں، ہمارے پاس کوئی نہ بیٹھنا چاہے، ہمیں کوئی دیکھنا نہ چاہے. ہم دوسروں کی نگاہوں میں تو کیا، خود اپنی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں، لیکن یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپے ہوئے ہے، چھپائے ہوئے ہے، خود ہماری نگاہوں سے بھی اور لوگوں کی نگاہوں سے بھی. جو لوگ چوری کرتے ہیں، اگر ان کی چوری کی ہوئی چیزیں ان کے سر پہ چڑھ کے بولنا شروع کر دیں کہ یہ دیکھو مجھے چرایا گیا، میں یہاں ہوں، تو ذلت اور رسوائی کے مارے حال کیا ہو. آج ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے گناہ ہماری نگاہوں میں بڑے ہلکے ہیں، لیکن کل یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیا، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا، کوئی گناہ چھپ نہ سکے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کے نیک اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَ، وہ کہے گا لو پڑھو میری کتاب کو، یعنی مارے خوشی کے ہر ایک کو کہے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. اگر کچھ برائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے معاف کر دے گا، کیونکہ نیکیاں بھی زیادہ کی، یا پھر توبہ کر لی تو وہ برائیاں بھی حسنات میں بدل چکی ہوں گی. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، لیکن جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ نیکی میں بدل جاتا ہے. انسان کی رسوائی اور ذلت کا سبب نہیں، اس کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ بعض گناہ اللہ کی مشیت سے جو انسان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں پھر جب انسان ان پہ ریگریٹ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو بعض اوقات اتنی زیادہ توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد اتنی زیادہ نیکی کی کوشش کرتا ہے، اتنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے کہ وہ برائی الٹا سبب بن جاتی ہے اس کی بھلائی کا، جب وہ سچے دل سے تائب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے خاص لطف و کرم سے اس برائی کو اس کے اعمال نامے میں برائی کی شکل میں نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس پر بھی نیکی کا رنگ ڈال کر، اسے بھی نیکی میں بدل کر اس کی نیکیوں میں شامل کر دیتا ہے. یہ ہے اس کا خاص فضل و کرم، اس کی خاص رحمت اور عنایت جو اپنے خاص بندوں کے ساتھ کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کر لیں، جو پلٹ آئیں. اتنا خوش ہو جاتا ہے وہ ان سے. يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اور یہاں پر لفظ ہا امو، اس میں ہا کی حیثیت تو محض ایک آواز کی ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ارے یا اف یا او، یعنی بعض مخصوص مواقع پر ہم مخصوص آوازیں نکالتے ہیں نا. اصل او، اب او کا کیا مطلب ہے لغت میں دیکھیں تو ایک ساؤنڈ ہی تو ہے، یا ہا کا کیا مطلب ہے؟ اٹس اے کائنڈ آف ساؤنڈ. اس وقت خوشی کے مارے ہاں، یعنی ایک خوشی کی آواز نکلے گی اس کے منہ سے. اور امو کا لفظ جو ہے یہ محض خلا کو بھرنے کے لیے ہے، ہاں امو، جیسے ہم کہتے ہیں نا واو، تو اسی طرح ہاں امو، دیکھو لو، اقرؤوا کتابیا، پڑھو میری کتاب، پڑھو میرا نام اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ملنے والا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ظن کے دو معنی ہوتے ہیں، گمان بھی اور یقین بھی، یہاں یقین کے معنوں میں آیا ہے. مجھے یقین تھا کہ آخرت کے دن میرا حساب کتاب ضرور ہونا ہے، اسی وجہ سے میں نے اچھے اعمال کی طرف توجہ دی، نیکیاں کرتا رہا. فہوا فی عیشت راضیہ، تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا. عیشا کا مطلب زندگی، یعنی اس کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی ملے گی، ایسی زندگی جس سے وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں، بلند جنتوں میں، اونچی جنتوں میں. قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. یہاں پر جنت کی بلندی کا ذکر کیا گیا ہے، جنت عالیہ، اونچی جنتیں. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں. 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوگا، یعنی 1 درجے سے دوسرے درجے تک زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہوگا، یعنی مختلف طرح کے لوگ مختلف درجوں میں ہوں گے. ظاہر ہے جس کی کوشش جتنی ہوگی اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا، یعنی جس کی کوششیں عالی شان ہوگی، جو دنیا میں بڑی کوششیں کرنے والا ہوگا، جس پر اللہ کا خاص فضل اور عنایت ہوگی، اس کے درجے بھی وہاں اتنے ہی بلند ہوں گے. فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے، یعنی جنت والوں کی طرف خود بڑھ کر آ جائیں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر باغ بلندی پر ہو، عالی شان باغ ہو، درخت اونچے ہوں، تو پھر دیکھنے میں تو خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن آپ کا ہاتھ نہیں پڑتا، سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. یعنی وہ پھل جو زمین پر ہوں، جیسے خربوزہ یا تربوز ہے، اس کی نسبت وہ پھل جو اوپر سے لٹکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن انسان کی پہنچ سے بھی اتنے ہی باہر ہوتے جاتے ہیں جو جتنے بلندی پر ہوتے ہیں. تو جنت بلند بھی ہے، اس کے باوجود پھل جھکے ہوئے ہیں، انسان کی ریچ میں ہے، جہاں چاہے طلب کرے خود خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. عالیہ کے مقابلے میں دانیہ آیا ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ. میں ان آیات کو پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا کتنے اچھے نام بھی ہو سکتے ہیں لڑکیوں کے، راضیہ، عالیہ، دانیہ، لیکن ہم بچوں کے نام تو جنت کی صفات پہ رکھ لیتے ہیں، اعمال کتنے اس کے مطابق ہیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور قطوف جو ہے، قطف ان کی جمع ہے، چنے ہوئے یا توڑے ہوئے یعنی پکڈ فروٹس کے لیے آتا ہے یا چنے ہوئے یعنی کسی بھی باغ کا حسن اس کے لٹکتے ہوئے پھلوں کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر خصوصاً اس وقت مزہ دوبالا ہو جاتا ہے جب وہ لٹکتے ہوئے پھل انسان کی دسترس میں بھی ہوں۔ کہا جائے گا کلو و شربو، کھاؤ اور پیو، ہنی ان مزے لے کر، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بوجہ اس کے جو کر چکے تم گزشتہ دنوں میں، یہ سب کچھ تمہیں تمہارے اعمال کے صلے میں مل رہا ہے۔ اپنے ماضی میں گزری ہوئی زندگی میں، خالیہ کا لفظ خلاص ہے، جو گزر گیا، گزری ہوئی زندگی میں جو اعمال تم نے کیے ان کے صلے میں تمہیں یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے۔